غیر د کوی د خپل کو غاړه ولار دی او بو دې له زنه خواره کړی وی و یو ګور عشی زما خلی ته راشی دا او بو د خلی ته نه را رسی دارنګ مشرک چوی وی فلانی را مدد شا فلانی را مدد شا وعودل را رسیجنا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال او ندا بلنا بكافرانو مگر بغمرائی کی دو غیر اللہ چرا مدد کئی بید اللہ نبل چا ترا مدد شوئی دیتے کافر ہوئے او د دې اواز او چغا دای د کافر د گمراه چغا ویلا چې دا د گمراهانو د گمراهی چغا ده چې دې د الله نه بل چاته را مدد شوایي په دویم ځل دا ورته توحید ذکر کوي په دیرشم نمبر آیت کې قل هو ربی لا اله الا هو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ درسم نمبر آیت آخری اساد آیت واما قل او آیا زما پیغمبرا هو ربی او اللہ دے زما رب لا الہ الا هو نشت میں کارساز لائق دے عبادت بید اللہنا علی توکلتو وعلی مطاب پاغن ازاز پارل دے وغت رجوع کے گما نمخ کے وے لہو دعوت الحق نقلو ربی لا الہ الا ہو او قدرین دلبان شپک درشم نمبر آیت کے شپک درشم چتیس نمبر آیت کے قل انما امرتو ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ زما پیغمبر آو آیا خبر دادا ماتا حکم کڑے شیرے بدیشِ بندگی یکی عوادی دا اللہ کوما وَلَا اُشْرِكَ بِ اَوْ صَدَار جُونَكَمْ دَا وَسَرَا دَمَا تَوْتَمْ شِرِدِ اِلَيْهِ اَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَعَاب خاص اللہ تعالی را مدد کوم او خاص آوتا رجوع کی گم لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبُ دَادِرِزْ آیا داور توحید ذکر کرا سورت کے نفی قید شرک دعا داور سورت دا نفی قید شرک دعا کہ تو اللہ را مدد کے شکر روانے تکلیف راشی و یا اللہ کل نئی سہجت او ضرورت راشی و یا اللہ او کل نئی کل بغیر دا اللہ نبل چاہتا و یا فلانیا ونی اینا گور اینا خواجی وینوی اوتو توائی یفلانیا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ وائی دمیا والینا پینڈی تراغلے اوما ماخامو ناوختو یو گاڑے بتا میا والی وزیرستان تا حجاڑ راغے زائی پکنو نمونگا یو ڈبائی تاو خطو چه آغا دا پوجیانو آغیر سر اونو خطو بارانو آریدن وی ملگری میوی چه دا خو گران را وی مای چه بیاو بلش پکینو چه اغیی تا او خطو چونکه دبای سران خطو نو ای کماندر ہوئے چرا دا کسان را دن نگئی چه دن نسو نوی اغیی که یو پوجی راوی اوی چه کده کشی نی مای چه سنگ با کده کزیگو اوز خو گاڑه تیزه با بس سیشن بانی با کچیو وی آغای ناسو پا آغای تختو بانده ملاستو منکر زای نپره خوده وی دا دا پوجانو دا بایوا او دا انگریز حکومتو دا پاکستان دا جوڑی دونا اتل اسکالا مخ چه خبر آغا وی منگا اولارو دیکی چه ده یو پوجی غزل شروع کن چه هم نظار محمد پی مر جائیں گے میرے اغا چه دا شروع کن اماو تاوی چه دا غلط ہوائے اماو تاوی تم گویا ہو مجلسی اماو تاوی چه آو مجلسی اما وی چه خواه مجلسی ما چه آو مجلسیم انوی چه تیو آیا چه ده غلط وام نسنگ ده ایمائی چوبو هم لرده ویده که اغا سبیدار وی چه زایو لور کهیوه وی آر اکود شو که ناستو ایمائی تیوی چه تا گوئی آئی تا مجلسی ما چه آو مجلسیم وی چه زاو آشه که نوی مجلس کهوه ما چه که نوی وی چه تو آیا وی منگل زائر آکا که ناستو پا تختو باندی وی زا که ناستم وی ماوتا وی چه هم مزار محمد پی مر جائنگی دا تاسو چه سو آئی دا تکنو آئی هم مزار پیرنگی پی مر جائنگی خاص مسلم وزیروں کو قتل آئیں گے وی آغا کو جان غصر شو جدا تمنگ دوائے یہ مائے چیاؤں کنا تا سوائے چی منگا باپ مزار دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانو وجو ندا تا سو چا در روانی وی آئیوے چی وی نیوے کتا وی ما وی آم سبیداروے چی کیا نہیں پارام ٹھیک ہوئی کنا دا تازو چه دا روانی دا انگریز دا پارا خپل رور مسلمان پس این روان وزیرستان تا وزیر مسید پس این زی وی ما تا اغی سبیدار وی چه مجلسی خو نی یه خو مولا خدا را تا وایا چه زان تا دی مجلسی ولی وی وی مای چه دامی نوی آنو تازو زمان خبری دا غوکی خودا ویراتیوی چه خواه مونگتا بیا ها قرآن وایا وی ما قرآن رواس وی ما سوا بولی که قرآنو وی قرآن می رواس عمل کری راتاو قتلوی اغتا می پخیتا لازیو چه تیاری گمستا کار بوشی وی اغناستو وی ما صورت رات شروع که ما چه صورت رات وی دا مسئله می شروع که وی ما وی چه اللہ تبارک و تعالی وی چه خالق دا عرص زیم عرص ما دی پیدا کری مقدم دا دلائل دا صورت رات شروع که وی بیا دا غیب سی عالم پا عرص زیما عالم الغیب زیما پویا یو زیم بلسو غیب بانی نجی پویا بیاور پسی محافظ دا عرص زیم دا آر یو سیز اپاسد زکا وما بیا متصرف زیما اتول مات دی مختاج لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن رشتیا تو دے طریقہ بانی ما صورت شروع کر سبیدار دا سرگو نا اوخ کے بائی دے یہ زمان دے ملگری سر کتا کتا کوئی راتے جی دا ملگری دے جوڑے ہاں دے جوڑے خوب والا وردی ریما یاوی چھو کے بومی ڈوڑی والا ورکڑا ریجی والا ورکڑے چرگ ڈوکے والا ورک ارما تو قتل گیڑ ہونے برابر شوا یہ بیاوی چپور تھا برد بانے والا جائے سم کئی ویا خشپا باران ورے دو کمبلے ہوا چو لو دش یہ گاڑ کے داؤ تخیل لاہور سے دو یہ ماں و توی چب اس کو دے گا ماں وے دے کے اغیو ملگری پا ماں بانے اعتراض ہوگا چولے تچوائی چھ بغیر دا اللہ نا بلسک نرا مدد کی گی ندارا مدد کی گی نا وے مائی چھ نرا مدد کی گی وے چولے نرا مدد کی گی وے مائی چھ تا پا پیسال آباد کے تو پا گجراوالا کے اورور دا شرین و آغار دیز آئے دے اتو در دے دنوائے مالا اوبر آکا اوبر بدر کی آجوان دے دے ویچے نا مائے ولے ویچے آدل تشتے دے نا نیماو تا ایچے بابا دلتا دے مرم دے او آغا دلتا دے جی تالا چی دنو کارو کی وی غلشو وی مائے چی بید اللہ نا بلسک نرا مدد کی گی یہ صبح دار زمانہ پتہ اولی کلا مال مخفل پتہ راکڑا آویتا ودائی کہ منگا کزیدو زکا چی دا جنشن باندے بیا یو روڈ چی دینو آغا بیا والد زیو بل آمد خیل ہوتا امام دوی جستا سرود اس جدا دے زمون جدا دے نمونگا پا آغا دائی پا آغا اسٹیشن باندے دا غی نکلشو ملکری تم را گزے گا را گز میں کہ مائ کے آرام دیو مو کہڑا سوا دادا سے مسالا ہاں چیری در سرے مڑی گی ادا مسالہ بیان کا دا مسالہ لو بیان ہو لوگا دے سرد کے دا ذکر کئی کہ بغیر دا اللہ نے بلسک مرا مدد کوئی او پاغے بانے دلائل اقلی ذکر کئی اول دا ذکر کئی چھ خالق لے کل شین ہو اللہ دار یو سیز پیدا کہ ان کے یو اللہ دے اللہ وی دے پور دا آسمانوں تو گو رہی دا در لبیستن چاہو دولی دی او دا گو رہا دا نور اس پو میدن چاہ کار کے لگولی دی ایک ازمک دو گورا دزمک دل چا گڑو لے دا اوپے کے درلا دا گرونا چاؤ درو لی دی دا نیرونا و سندونا والے تو کے چار وانی کری دی خالق لے کل شین و اللہ دا آری او سیز پیدا کہ ان کے صرف و صرف اللہ دے نبیا ذکر کئی عالم بے کل شین و اللہ پاری اور سیزبانی پویا صرف اور صرف یو اللہ دے او بیاوائی محافظ دا عرص اللہ دے اداری اور سیز حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبیاوائی متصرف اللہ تعالیٰ دے نبیاوائی کول مات دی محتاج نلہ دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن رشتیا نومدے کرا مدد بغیر دا اللہ نہ بلسک مرا مدد کوئی الف لام میم را سورت زوات الراو نہ دے دے سورت ان کے پسرد سورت کے ترغیب دا اللہ کتاب تھا قرآن کریم تھا تل کا آیات الکتاب دا آیات ناد کتاب دی دا سورت چ بیانی گی داد کتاب جو قرآن کریم آیتون دی والذی انزل الیک چی رو لے گل شو تا تا میر رب کل حق چتر باد رمسان حق دی رشتیا دی دا ٹول کلام دا حق دے او رشتیا دے بدے یقین او ایمان سادا چدا دا اللہ کلام دے او دا حق کلام دے ولكن اكثر الناس لا يؤمنون خذيات خلقنا نمني دادا الله حق كلام به خذيات خلقنا بدبختي اغي بي ایمان راڑی صوت ایمان راڑی کہ دادا الله کلام به خو خبر نمني کہ قران سوائن و اغمنی نا زان تا مومنم وائی مسلمانم وائی او چه بیاو تا قرآن وائی نو بیای منی نا وی نیرا دا سی خبری کیتا او دلائل شروع کئی خالق دا عرص اللہ دے اللہ الذی اللہ تعالی غزات دے رفع السماواتی چه پورتا کری دی اسمانونا خلقا سبع سماوات انتباقا وہ آسمانوں نے دیو دبل لپاسا پیدا کری دی او دا سی چھ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت دا اللہ پیدائش کے اس یو فرق نش معلوم ہو لے یو چاو دے ذرا نش معلوم ہو لے اللہ چھ کم مخلوق پیدا کرے دے اسے پیدا کری دی نو آواتول سی زنا او آریو شے اللہ تبارک و تعالی اغدا سے پیدا کرے دے چاگے کے دو گودے کی حدود آئی نشتے چیرہ کا دا شے پکے دا سے وے نو دا پکے نشتے نو پکے نشتے تو پکے نو نشے پیدا کولے دے انسان تاو گورا پدے محبانی دا پوزئی دا سر اوچا دا خوشی دا پوزا و زہرنی نو بیار انسان دا مخ بسنگئی دا اللہ بادشاہ کارونا ہو گورا دا پوزا چی دا دا خود انسان دا دننا دا پیپرو دا سینے دا ایسل انسر دے او دے پوزا کہ اللہ تعالی لنوال پیدا کرے دے دا لنوال چی دے کہ دا نوی دا دوڑا بٹولا پیپلو تا ڈائریک نیخ پنے غطلا او دے کہ وقت پیدا کری مکلا چی ہوا دے تزین و ہوا کہ اللہ ام نمیہ چولے دا مچکلا آغا ہوا پس پہ موتی ریگی نو دیس پہ موت نمیوی نو آغا ہوا اگی نمی سر اون خلی آوا سپاشی آغا دن نلارشی پہ پڑے دا آغین اللہ تعالی بچ گئی اتا گورا دا پودا چینا دا دینا چا سر اوزی نو آغا سخصیزو ننی ادا دا خلی دا پاس آغا دا دا خلی دا پاس آغا او دا دا اللہ قدرت دے چتے او شیخ لیتا کہ لومبے پودے دلاغی بوئی لڑشی چکم شیخ خاشوے بھی یا او بو کے سمسلے بھی چتے سم خلیل آنار انو آلتے پودے چیدنو ٹیسٹ کی آو ای دے کے دچل لے اللہ رب العزت احسن الخالقین دے دیر خستہ پیدا کون کے دے دعوی پا پیدائش کے دو گتے جی خدوز آئی نشتے دے اللہ رب العزت فرمائی فرج البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین بیا بیا نظر بے واپس کوا بیا بیا ینقلب الیک البصر خاسئا را واپس کیجیے بتا تا نظر سانا مرادا وہو حسیر دا نظر با دیستر استو مانشی خدا اللہ مخلوق کے بدا تا سفرک معلوم نشی ادا سے خالق دے دا داد خالق دے اللہ رب العزت اللہ الذی رفع السماوات اللہ غزاتے چکو تکڑی دی اسمانونا بغیر آمدنا بستنو دا ٹول سیزونا اللہ بستنو دولی دی زمکہ بستنو درولی دا سپمائی بستنو دا یعنی اس قسم سے سپورٹ و تنشتے او بغیر دا سے سپورٹ نا دا ٹول سیزونا اللہ پخپلو کم درولی دی ترون آچ تیوی نے اللہ ثم استوى علی العرش بیا دیتا اللہ گورا چی اللہ استوا کرے دا پارش باندے دا کائنات پا حکمت او سلطنت بانے اللہ قابض دے او ٹول کنٹرول دا کائنات دا اللہ دست قدرت کے دے استوا والا عرش گڑے دا استوا والا عرش دا معلوم دا کیفیت ممکن نوے معلوم جو سنگا دے متعلق سوال کول چری دا بے دت دے منع کرے دا دینا ایمائی دین دے بارے کے بتا بول نہ کہ سنگ استوا کرے دا بس منی بے چ اللہ مستوی والا عرش دے دم و تشابیات دی وسخر الشمس والقمر او کار کے لگول دین ور اس پگمائی سنگ لگولی کار کے ہو رہا تا چتولی دا جس پمائی چت یو دیر شرا دشوا یار دو دیر شرا دشوا او اٹائیس منزلو نوی پاگے کے آئے کلب یو کم دیر شما بان اخکارشی کل علی او کل پا دیر شو اخکارشی اٹائیس منزلو نے دی او کل یو کم دیر شو او کل دیر شو چرد چاوے چی دا کمری میاش دیر شو دا دیو دیر شو دا دو دیر شو دا چاوے دا نسوال نا پیدا کی گی نوار دا او گورا دا نوار ٹیم ٹیبل دا خلق و نقشے جوڑی کری دی پار جماعت کے نقشہ رنگ دا نن بچرے ماخام نور پدے منٹ پدے گینٹا پدے منٹ بانے غیبی گی آوستا کالوم پدے رز پروسا کالوم پدے رز رادلون کے کالوم پدے رز پدا گا ٹیم و پدے منٹ وسخر الشمس والقمر یو منٹ آخوا دیخوانی کی گی کل اجری لاجل مسمى تول چلی گی او نیٹی مقرری تا تر قیامت پوری بدغا چلی او داسی بوی چی لشمس یم بغیلا انت درک القمر وللیل سابق النار لشمس یم بغیلا ننور پارا دا خبر مناسب دا یعنی دنور پا طاقت کے دا خبر نشتے انت درک القمر چید سپگمائی پا دیکھ گردش کے سرکاوٹ پیدا کرشی دا آغے آغاکم کشش چی دے آغا پا دا سی احد کے دے چی آغا سپگمائی پا اخپل مدار کی مسلسل چلی گی او دنور پاغیبانی دمر زیاد اثر نش پریواتے چی دا آغے آغا چکر کے رکاوٹ پیدا کی اللہ پدا سے اندازہ لگولی دے تولا او نن نر چرے نشپا درد نمخی گی دیشی پخپل خپل ٹیم بانے تول لازی پخپل ٹیم ٹیبل باندے کل اجری لاجل مسمى تول چلی گی نیٹے مقررتا جو دبر الامر انتظام کئی د کارونو د کائنات مدبر اللہ دے چ مدبر اللہ دے نو تب یہ قطبان غوثان عبدالان کم دن راو باسی چ دنیا و یو اقلیم را او دا هر اقلیم و یو یو کتبی او غسر غوثان عبدالانی و دا کم زائی یو کتب دی اخبر اقلیم والا کڑی و دا رجال الغیب دی اکل نا اکل پا نظر رازی دا پلانی دی نکان چو و دا کتبانو دا چیزنو دا سرمنو اسمان جوڑ کرو خلق پا دیبانی یرولی گیاو دا درانه خونه دا و دا پلانی دی و دنگلی دی و غوثان دی دا دا سرمون و اسمان خلقو دا جو کرو مدبر اللہ دی دا کائنات انتظام یو اللہ کئی یو دبر الامران انتظام کئی دا کارونو دا کائنات یو فصل الآیات وزاد سرا بیانی دلائل دلائل د خپل وحدانیت وضاحت سره بیانوي په یو خبره یو یو کلمه د قرآن ګوره او بیا چې دنو د کائنات ګوره چې دا قرآن د کائنات باندې څنګه لګي او ستا مازغو ته چې دنو څنګه نقشه راولي دا اله سړي ته پته لګي چې په قرآن پوهېږي او دې تلاوت کوي نو دے ارمی دے پا کائنات کی یو سیل روان کرے گو مازغو کے او دا اللہ دا قدرتونا وطا کسما کسم را مخیط کی گی دا جسرے پا قرآن پوئی گی او قرآن وائی اللہ رب العزت وائی یدبر الامر انتظام کئی دا کارونو دا کائنات یفصل الآیات وزا اثر بیانی دلائل اثر بے بوئی دیشی جو وقت کی دی لعلکم بلکائی ربکم توکنون خامخاج تاسو فملاکات در اخفل باندی یکنو کئی چه دا دلائل تا مخی مخی تا کی گی چه زین او زلک دراشی چی او رز و اخفل رب تا ادری گما او زمانه با زمانه ده طول جون ده طول زندگی تا پوست کئی سری تر غم پیدا شیلونه ده زان سر سره احتساب محاسبه شروع کی اللہ رب العزت وی پورتا دیو قتل کتو گورا و هو الذی اول تعالی وزاد مد الارضا آچی خورا کڑی رازمکا کلوتا میحاد وی بسترا کلوت فرش وائی الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا آغَذَاتَ جِزْمَكَ دَلَ فَرْش گردولے دے او کلوت میعاد وائی بسترے دل جوڑا کرے دا سترستو مانے او ڈیڑا پیولا گے سر پر شیدنو بالخ سر پر سادری خی ادشے بس بسترش وائی وجعل فيها رواسيا او پیدا کړی دی په دې کې غرونا کده یو کتل الله وای مخامخ ګورا دا غرونا لره چا پیدا کړی دی وانا راو سندنا دا ګورا د دې نه رول دی غرونا دا ولی را روان دی په زمکه باندې دا سندنا او نهرونا ولی بیږي دا چا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ او دار کسما میونا کسما کسم میوے ٹول دنیا کے گردا مختلف کسم میوے اللہ پیدا کری دی دار خیتے او دار ملک سرا داغید مزاج مطابق اللہ مختلف کسم میوے پیدا کری دی وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ او دار کسما میونا جعل فيها زوجين اثنين گردول دی پدی کی جوڑے دو دو جسما سمطلب غاڑے او وڑے سرے او شنے خواجے او تراوی دا دو دو جسما اللہ دا جوڑے جوڑے پیدا کری دی آکمہ چھ تراوی مداغے اغتری والے لخوان بی لیکن نیمبو پس خلق کر دیا کنا نا خوک دے کتریو دے من داول خلق راری دا غی خپل ازائی کرا کنا دا ام خپل ازائی کرا خوب دے او پائے کے دا سے لونی تریوالی وی انار خوب دے لونی تریوالی وی پکی دا سے خٹکے اگا دیر خوب دے خربوزہ دیر خواگا دا اندوانا دیر خواگا دا تریوالی پکی نی کور خواگوی انگور اغی کی تریوالی موی دا اللہ تعالی ار یو شیب جدا جدا خون پیدا کردے ایو شیل لیل النار تٹوی پشپی سرا رز پشپی بانی شپا دشپی تور سادر پرابی بانی راوا چایی او آقا پچے پتکی ایل فی ذالک لآیاتن یکنان پدی کی خام خاد لائل دی خل قومی یتفکرون دفارا ددا سے قوم چی اغی سوچ او فکر کئی کہ سوچ ہوئی کم قوم کی دا غی دفارا اللہ ویدی کی دلائل دی کہ سوچ بکے کنا بغیر سوچ اثر خوی دا سنڈائی دا خودی پورے نلا سر کے بسم رہا ماز رہی سوچ پہ کشتے ہو امیگی پہ سر کے ماز رشتے کشتے پہ کے حادی دانا چھے کمنا میں گورا وارتا انو چھتا پہ خطلی ادزان پہ پینزوم رہ شیبے را روان کرے ارادی بے آسنگا طریقے سرا روان بھی ورپسے بہ نور روانی دا چیزنو آگئی تاو گورا نیجی تاو گورا دا وسر کے بسمرا ماز گئی دا دے پوری دا ہا دے پالا چیزنو سانڈا تاو گورا دا وسر کے بسمرا ماز گئی دا خالزر کے بسمرا ماز گئی اکل پہ جسمرا دے ذرا امنا شعور پہ جمنی جا حالی کہ کم ماز گو کے دا سوچ مادوی اغید اللہ جدید لائلنا عبرت اخلی لکومی یتفکرون دیاو فی الاردین کتاهم متجاوراتون او پزمکا کی وندون دی جوخ جوخ دی اخپل وند تلارشا دی یو وند دی چغش گئی بل وند دی چغمت ای بلو اندازی چه آغا سیب شوی یا جبایی بلو اندازی وی چه آغا خوروی ایو بل سر لگی دلی وی جوخ جوختا وفل عربی که تم متجاویراتون او پزمکا که وندو نوی جوخ جوخ دیرا بکا چه کراچی تزه او دستن پا دزمکا بانی گاڑ تیریگی نو بس یو علاقہ ورائی جی تش دا امونو باغو نبائی بیا با تش کیلی نو بیا با ور پتے کے دینو بیا با نور سوی بیا با نور سوی پا سون سون میرا یو کسم شوی او بیا جو گورے نو بیا با تش کجوروی وفیل عرض کتا امو تجاوی راتن و جنات من عنابن او باغونا دا انگرونا و ذرعونا او پسلونا و نخیلون لو کجوری سنوانون ها یو منوالا شاخداری مند یوی او داغینا گن شاخون راوتی و غیرو سنوانین او یو منوالا غیر شاخداری جدا جدا منڈانو والا غیر شاخداری دیو منڈا بس یو شاخ رہوتی اللہ رب العزت وی دا طول یسکا بما این واحدین ادکا ولشی پہ یو کسما بوسرا دا کجور خوندو گورا دا کیلے خوندو گورا دا ام خوندو گورا دارنگ دا نور خوندو نو گورا آر یو جدا جدا خوندی او پا یو کس موگو بانی او بچی گی مداخل کو کہ اللہ چھوڑے دے وَنُفَزِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ اَمُنْغَا غَرَوَالِ وَرْكَوُ بَعْضِ دَا عَيْتَا بَعْضُ بَعْضِ یو ایرا زمونگا با ویدازا لی خبار نرنی ولی دلو ایرا زمونگ با خدازا لی خردک دے نو بازو لی پا بازو بانی وروالی ورکی مالتا لا حیو تروزی بلدی را خوگوی نو خوگی پا دی تروزبانی چیدی نو دی بانی ولی وروالی ورکلی دے فلو کل پا میوکی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لَكِنَنَا فَدِيكِ خَمْخَ دَلَائِلِّي لِقَوْمِي عَكِلُونَ دَ فَارَ دَ دَاسِكُمْ شِعَكَ اللَّرِي دَ اللَّهِ كِتَابْ نَزَارِهِگَا سوچ خوبا کئی اُسِ عَقَلْ پَكِنِي لِوَنَي چِدَنُ دَ دَنْ پَغَارَ نَازِيَا سوچ کئی بہت ایسے سوچ کے میں غریب سے سوچ کرے بس ناز بھی بس سیرین اس طریقے کی کاؤکڑی اور زیتن ہم سوچ کری تو عقل خوب یقینی داغل سوچ سے فائدہ نشتے آ سوچ فائدہ کئی چاہے سرا عقل بھی آ سوچ فائدہ کئی ذکر فی ذلک لآیات یقیناً پتی کے خام خاد لائلی لکومی آکلون دا پارا دا داسی کوم چی آکل لری ورپسی اللہ تخویب ذکر کئی او نبی علیہ السلام تا خطاب کئی زمان پیغمبرا کہ دی کافرانو پا دی خبرو تعجب کے چی ودا دی ویلا سوائی دا خبری خود تعجب دی دا خوش دی سعی دی کہ خبری تعجب دی تعجب خبری کئی و ان تعجب او کچری ایران تیا کبی تو دیتا ایرانی چو ودا دی سوائی فعجب ان کولوم مدی ایران تیا دی خبری دی خبری بالکل دی ایران تیا دا سوائی ایدہ کننا ترابن آیا کلا چشمنگا خوری اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ آیا یکن المنگا خامخا شبا پا پیدائش نوی کے خا چه منگا مرشو خاوری شنو بیا بجوان دیکی گو ذالک رجعون باعید دا بیا واپس کے دل دا اکل نلوی دی دار دا اکل لے دار دا اکل لے چی دا بسن گئی وای دا ته چې اډوینا او د وجود د ماده نه وه نو دا څنګه یې اوس دا څنګه یې اوس څنګه یې دا څنګه چې د نیش نه شته کړی یې دغسې به د دې خاورو نه بیا جوړ کړې بیا به دې ژوندی کړي دغسې اولئک الذین دا کسان دي کفرو بربهم چه انکاری کرده دو آدنیت دخپل ربنا و اولائک الاغلالو او دا کسانا تو کنا فی عناکیم فسکنو دی که بوی یہ سکنو که بولا اللہ تو کنا چولی فہیئی للذکان او دا تو کنا بے تربی زن پوری وی او دا سی و برا برا گوری او دا بے دی وجود لر اخلاسی گی جانم کے وپراتی و اولائکا صحاب النار او دا کسان دوزخیان دی ام فیا خالدون دی باپا ایتی ہمیشہ اسی دن کی وی اللہ و ازما پیغمبر حدی دعوی چی عذاب بکل رازی دیر ترواری دا خلق وی پلانے ابو آغستے رہے ابو آغستے رہے وی عذاب بکر رازی وَيَسْتَعَجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ او دیتَ الْوَارِ قَيْدَتَ نَفَا عذاب سَرَا قَبْلَ الْحَسَنَةِ مخت خواہ حالت نہ وہ زان د پارا دا خواہ حالت سوچ کا وہ کہنا بیمانا چلا عذاب د پارا سوچ کے چ عذاب بکل راضی دے عذاب عذاب کئی دا بکل راضی قبل الحسنات مخت خوشحالینا وقد خلت من قبل المصلات او یقینا تیر متیر شویری پخوار دینا مثالنا یعنی نمونی دا عذابنو دی دا پتہ نشتے دی دا واقعات او کسی ندی اوری دلی چی مخکنی کومونا اللہ پا کمو عذابنو تبا کری دی آنمونی را دینا مخکی تیری شوی ندی اوز دا خلق ہے کہ چرے لگ سوچی دی او اللہ تا رو گر دی او دا اللہ نا بخن او غاری او دا اللہ وحدانیت اومنی اللہ بہتا بخنو کی سرد دینا چی غد غد گنے اونے کری دی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغَفِرَتٍ او یکنن رفسا خام خا خاون دا بخنے دے لِلنَّاسِ دا پارد خلق دا خلقو علا ظلمیم سرد ظلم دا غی سرد کفر شرک او دو گناہنو داوئی سرد دینا جو ظلم کردے شرک کردے کفر کردے بچے توبہ و باسی نو اللہ و تبخنہ کئی بچے نو باسی نو اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابُ او یکی نظر افسا خامخاد صف عذاب و علب سخت عذاب و لور کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اعتراض کے جو پیغمبر اَوَيَا كَسَانْ شِكَافِرْ دِي لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آیَتٌ وَلِئِرَا اُنَ لَيْغَ لَشْوَا فَدُبَانِ مُوجِزَا مِن رَبِّي تَتَرَفَا دَرَبْدُ دَنَا جواب اِنَّمَا أَنْتَ مُنزِلُونَ خَبَرَ دَادَا تَوْيَرَوْنْ كَئِي تا اللہ دیل را لے گلے چی دا خلق دا اللہ دا عذاب نویا رے تا دائی کبر او شرک نپری دے چی را تبایی نے اویا رے موجزے پیش کولستا کار نوے آنچہ اللہ او غواری نو پیش پکی خطا اللہ دائی تا بیان لرا لے گلے وَلِكُلِّ قَوْمٍ وَلِكُلِّ قَوْمٍ آدَ او دا پارا داری اوکم یو لار خودونی کے وی رانماوی تا اللہ دیل رانمارا لے گلے لار خودونی کے را لے گلے اللہ رب العزتی منگو تاوستا رنا دو قرآن سنت را نصیب کی اللہ زمون عقائد اعمال اخلاق معاملات دو قرآن سنت مطابق کی الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار اللہ یعلم اللہ تعالی خبر دے ما تحملو کل انسا کاغا چپورتا کبھی ہر یو مادا وما تغیض الارحام او آغا چکموی رحمنا وما تزداد او آغا چسوا کبھی وکل شئینا او هر یوسیزا عنده بمقدار اللہ تعالی سہا پاندازہ دے عالم الغیب پوڑے پپٹو والشہادتی او پختارو الکبیر لوی مرتبی والا المتعال اوچت شان والا دے سوا منکم برابر دے دتا سنا من اسر القولا آسوکا چپپٹ کبھی خبرا ومن جارا بھی اواسوک چپتاوے کئی ومن اواسوکا ہوا مستخف باللیل چاوا پٹی دن کے پشپ کے وسارب بالنہار او جس سامرات دن کے پورس کے لَهُ مُعَقِبَاتٌ جُدُر پارا سوچی دارانی پرشتی دی من بین یدی دوڑان دی دزن و من خلفی ہی او درستو دزن یحفظونه من امر اللہ حفاظت کئی دزا دوجی دو حکم دا اللہ نا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی لا یغیر ما بقوم نہ بدلوی حالت دے قوم حتی یغیر ما بانفسہم پر سوچے بدلنے کی آغا حالت چیر دئی پزن کے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَوْ كَلَا چِهِرَ دَوْكِ اللَّهَ تَعْلَى بِقَوْمٍ سُوْعَنَا يَوْقَوْمْ سَرَى وَأَغَا بُولُو فَلَا مَرَدَّ لَهُ بَسْمِوِي وَاپَسْ كَوْنْ كَي دَعْوِي وما لهم من دون الله او نشتر دیلا بید اللانا میوال سوتا مددگار هو الذي اللہ تعالی آوازات بس قرآن تا گورو یا تاصل پتا دی چلو وانی مخکرہ دیلو خلیبان جانو تاصل این دو مستقیم ما دراشینو بس جایو اگر درسم گر وڈی گی دمال گروتا و جم گر وڈی گی جانو زده کلابر نه چیدنو سه تیم را غلی موتاسو دلتی چیدنو مدد آسه تیم که راشی چی بس تکبیر ویلی کیگن وما لهم من دون اللہ او نشتر دیلا بید اللانا میوال سوک مددگار هو اللذی یوریکم البرکا اللہ آزاد دے چھ خیت آسوتا برخنا دو امید دو باران خوفانا دو یرے دو تندر وطمان او دو امید دو باران شعو صحابہ سے کال او پور تا چوی وریا وی درانی او سب حر عادو بحمدی او پاکی بیان وی رات پرشتہ پستائنی دا اللہ سرا لگیاوی والملائکتو او نور فرشتے من خیفتی دیرے دا اللہ نا فیرسل السوائکا اور خوشی کوی اللہ تعالی تندرنا فیصیب بها من یشاء بس رسوی آوا آوا چاہتا چوڑی وهم یجادلون فی اللہ او دی جگڑا کئی دا اللہ پا وحدانیت کے وهو شدید المحال او اللہ جو سخت طاقت والا دے یا جو سخت تدبیرن والا دے لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلن دا رشتیا والذین یدعونا من دونی اوا کسان چی دئیے رمدد کئی بیدا لانا لا یستجیبونا لهم بشین قبول دیا نشی کولے دئی لرا دئی سیز الا کباسطی کفئے مگر مثال دے مشرک دو غفتن کی شاندہ دو فرعون کی دے دو ورعو شاندہ دو فرعون کی دے دلا سنو ہلل مائے ابوتا لیبلغا فاہو دے دا پارا چرا رسی گی دا ابو خلید دتا وما ہوا ببالغی او نوی آغا رسید ان کی خلید دتا وما دعاء الكافرین الا فی ضلال او ندا بلنا دا کافرو مگر پا گمراہی کے جسے بواس ٹھیک دے آئی سورت الرعد کے دلائل عقلی ذکر گئی پرد شرک اعتقادی یا پنفے د شرک دعا چ بغیر دا اللہ نہ بلسوک نشیرا مدد کے دے بغیر دا اللہ نہ بلسوک اول را مدد کوئی حالانکہ اللہ رب العزت خپل د قدرت دلائل ہئی چوگو رہی خالق دار سزیم اللہ وی آسمانوں ما پیدا کری دی دارنگے محمد غرون تو گورا دادر لما پیدا کری دی زمکے تو گورا دازمکا دلما خورا کری دا خالق لکل شین ہو اللہ خالق دار سے یو اللہ رب العزت دے ورپسے دویم قسم دلائل دلیل ذکر گئی چا عالم بکل شین ہو اللہ پار سبانی پویا یو اللہ تبارک و تعالی دے برسو پار سبانی پو نشی کے دے عالم الغیب یو اللہ تبارک و تعالی دے اللہ یعلم اللہ تعالی خبر دے پو دے ما تحملو کلو انسا آغا چه پورتا کبیه آر یوم مادا وما تغیز الارحام وما تزداد او آغا چه کمویه رحمونا او آغا چه سوا کئی اللہ رب العزت وئی دا ہر مادے پیر بانی چی کم بچے دے داوے اللہ وئی ما تپدلا چی دان ایک بخ دے ایک بدبخ دے ددا رنگ سنگ دے دا سنگ صورت اور سنگ حالت کے دے دیوانے اللہ رب العزت بوئی گی نر دے کا مادرا اللہ تے پتا دا بغیر دا اسباب پیو اللہ پوئے دیشی اہاں ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ پاوے بانے مکوی یقینی خبر نہیں تو آغا اسباب او وسائل استعمالول دی آغی تا علم غیب نشی ویلے مگر دا سیلز نا پتا لگاولا دا خلیونا یا دا نور کسما آثارونا نو دا ٹیسٹ دی دا اسباب استعمالول دی او مخلوق با اسباب بانی دیوسیز نا خبر دیشی او بغیر دا اسباب نشی خبری دے زمن خبر او زمن دعوی آغا پا دیگی دا چو بغیر دا اسباب نا دا عرص نا خبر یو اللہ رب العزت دے بل سوک بغیر دا اسباب نا پا عرص نشی پوئی دے نا اللہ رب العزت وئی دار مادی پر اہم کی جس بھی داغین اللہ یو خبر یو زیما وما تغیض الارحام او آغا چے کم ہوئی یو رحمنا وما تزداد او آغا چے سوا کئی مطلب داد شمیرا رحم کے سو بچی دی اللہ تا پتہی یو دے دو دی دری دی اللہ تا پتہی یا دری ندی دو ندی یو دے اللہ تا پتہ دا کسی واقعی یا کمی اللہ تا پتہ دا یا یو بچے دے دا آغش پک گوتی دی سواشوی دینو اللہ تے پتلا جردی بچیش پک گوتی بھائی ایا چی دینو دا آغا یو اندام کم دے یو وقت کم دے دارنگی اندام کے یو کے فرق رازی یو لوی رازی یو وڑو کے رازی گوتو کے کمی رازی سلور رازی درے رازی دا اللہ رب العزت تا پتا را وما تغیض الارحام ولا تزداد وما تغیض الارحام او آغا چه کموی امادی رحمنا وما تزداد او آغا چه سوا کئی دو زمانے دو مدی خبر را نو میاشتنا کم مدہ کے پیدا کی گی یادمی نو میاشتنا سیوا مدہ لی اللہ تا پتلا پدے اللہ علم دے اللہ پی بو دے چدا بجے سمر وقت بعد دنیا ترازی بے دراہم نہ دنیا تا سمر و حواد را منتقل کی گی دا اللہ کا پتہ دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دے یو سڑے را گئے وی اے امیر المومنین زجت لما زماد کور والا پگیڑا بانی سنو اوچ زرالم داغی پگیڑا بانی بچے دے زوان دادے کم جانا را لے دا بچے زمانوے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاوے زنانہ بانی دے سنگسارو کو موقع حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسو اوی یا امیر المومنین لگ صبرو کئی جدا بچے پہ داشینو بیا بدا سنگسار کئی چکلا آگا بچے پہ داشو جو سنگ پہ داشنو اگر دے دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ ہو لگے دا چھ بچے دے دیر زمانے دے دو کال چھ دینو بچے دو مور پہ گیڑا پاتے شوے دے دو کال چھ بچے گر دی بیا مجھے آسنگ پیدا شنو گر دی دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شکر دے ویچے معاذ ہو وی لولا معاذ لہلکا عمر کا چہرے معاذ نہ وین عمر با ہلاک شو ہو معاذ خلج معاذ نہ سو نما دے وے صبر ہوگا دا خلج صبر میں کڑے وے دا بچیا کون بھی سڑی وے خدا رے چ وقت دے واغست تو ما تغیز الارحم و ما تزداد ڈاکٹر و یارا بچے دے کمی مجھے وے بیا چیرے نو بیا پا خاص و آلات و بانی ساتھی وہ یار دے بدل کے منگسا کا دمر وقی شیعہ جان تین جوڑا کرا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی کو عمر علی نوی عمر بحال اکشے ہو ودا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو سڑیا دا امام زحاق رحمت اللہ علیہ چوتوئی زحاق چو پیدا شو زحیکا خاندلی وی خاندل او چو وی خاندل لخلقی غاخونو سلور سلور کالو زمور پر گیر پادشو سلور کالا سلور کالا بعد چی دنو آغا پیدا شروع